Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. З генпракуратуры Польшчы звольненыя супрацоўнікі, якія выдалі Беларусі банкаўскую інфармацыю Алеся Бяляцкага. Ад наступнага году Расія змяншае кошт прыроднага газу для Беларусі. Адміністрацыя горадскай калоніі зноў не пусціла адваката да Дзмітра Дашкевіча. Адразу пасля навінаў. У Мянску 18 година, у студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. У Польши звольненные два представники прокуратуры, отказанные за передачу Мянску даденных про белорусского правооборонцу Алесю Бяляцкага. Как поведомил сегодня на прессовой конференции у Варшаве генеральный прокурор Польши Анджей Серемет, это керовник департамента международного супрацовництва Криштоф Каршницкий и его наместница. Поводля генпрокурора, теперь по всех запытах белорусского боку будуць праводзяцца кансультацыі з МЗС Польшчы. Падрабязнасці пазней у нашай праграме. Сірыйскія танкі сёння адкрылі агонь па партовым горадзе Латакія з мэтай спыніць пратэсты супраць прэзідэнта Башара Асада. Паводле праваабаронцаў маглі быць забітыя да 30 чалавек. Паводле ААН цяжкія абстрэлы прымусілі тысячы палестынскіх уцекачоў пакінуць лагер, які знаходзіўся ў горадзе. Лідар арганізацыі вызвалення Палестыны Ясір Рабо сёння назваў атаку на лагер уцекачоў злачынствам супраць чалавечнасці. У Лівіі войскі Муамара Кадафі ўпершыню прымянілі ракеты тыпу «Скат», выстраліўшы адну з іх па гораду Брэга, занятаму паўстанцамі. Пра гэта паведамляе камандаванне сіл паўстанцаў. Яно таксама заяўляе пра далейшае прасоўванне да сталіцы Трыпалі. Абодва бакі канфлікту абвяргаюць паведамленні пра тое, што яны тайна вядуць перамовы на тунісскім востраве Джерба. Працягваем выпуск навінаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сёння абмяркоўваюць у Парыжы перспектывы выхаду з фінансавага крызісу ў краінах еўразоны. Прадстаўнік нямецкага ўраду паведаміў раней, што пытанне пра так званыя еўрабонды абмяркоўвацца не будзе. Раней некаторыя эксперты прапаноўвалі выпусціць так званыя еўрабонды, сумесныя еўрапейскія даўгавыя абавязальніцтвы. Тым часам новыя дадзеныя паказваюць, што эканамічны рост у Нямеччыне за апошні квартал амаль спыніўся і складае 0,1%, што значна ніжэй, чым чакалася. Раней падобныя ж расчаравальныя лічбы былі агучаны адносна эканамічнага росту ў ЗШ.